اور دے وہ عمل صالحات اور فکارنا کہی لہم دلی کا کار ہم کرے تم بخنا نہ کرنا دے تو اپ نے باخرت کی مزجر اللہ بیان فمن آیا اپ من له جو کوئی تصری کی دی ہوتا تو کو عمل ہی بد عمل کو تو قرائے حسنا غزین دے دے پہچان دا وجہ تو ہدایت کرے اللہ تعالی غتا اپ حق لے ذات الباطن میں جا کے لگا اپ کو شیطان دے تصری کی عبادت میں لیا سکتا ہے فإن الله بيشك الله يضل أرض دارنا من هاغ جو جو شاو جو غالي يعني كم خلية جخل يعني دي أهل دبيني دي هداية أهل نيس ويهدي هداية دي من هاغ جاو شاو جو غالي الله تعالى جدا تسان دي هداية أهل نيس فلا تذهب نفسك محالا توزان عليهم دي خلق فسي حضرات بوجل چانا داك توسن قولنا بدير غم بوجل خلق شدكم دي خلق فزان فلا حالا جاو ان الله عليم الله عليم به ما فعلوا باغا مالو يسنعون تقيدي هنيكا الله الذي الله غزات ارسل رياح ترادي بها جاني فتصير صحابا فوت كدا ولي فسقناه ودي دمغا دغ ولي او باران الى بلد مكدا ميت ذات مكا جاء بل في كتبي باران تشيني دل كل داز مكا وتي فاهونا به ترتا كم داز مكا في باران ترى على رز مكا بعد موتها پس نیتی دو دیز مکنہ تکالک النجور دارنگی ستاسو پر پاسو ہی پول بیزاری جنگی پول گئی ستاسو نشر بندہ غزیدی کی اللہ بندہ سرک پر پکی داران دیتی کنہ خبر من کان یرید العزت آسو جغوالی عزت فللہ العزت و اللہ سکر عزت جمیع طول عزت اللہ کر دی چچالے ورکی الیہی اصحاب کلمہ طیب ہو دی اللہ تکو تکی گی کلمات طیبہ اعمال بچات دی انسانانو دا ذکر سره تعلق ساتي کړه سره تعلق ساتي کړه تاسو نو خبر سره ولا عمل صالح او سيئه دا يرفعه پور تکوي دي اعمال در الله تا يعني سيئه کي دا چې راځي هغه سبب د پاره د قبول د اعمال د انسان دي او برکت چا سره د دي عقيدي سره الله تعالی د اعمال د قبول والذين كفروا ينكرون السيئات في كلمه جوړوي د بد کارونو لهم عذاب شديد د پاره عذاب سخت ومطرودا ایتو چلنک دی خلقو ہوئے یبود دا برباد دی واللہو خلقتم اللہ پیدا کرنے اتلا عرصہ سلیم ترادل دخورنا یا اتلاسو پیدا کرنے دخورنا سم من نسل دی نسل چلو لدی دغا انسان دی چانت نسلینا سم جانکم دی اگرزی دی اتلاسو اللہ تعالی ازواجا جوڑا جوڑا سم را احسان در سرکڑے دی وما تحمل حملنا خی من انسا یو زنانا ولا تزاو او نجی گئی اولاد إلا بعلمه مگر ذات العلم ده الله تعالى کی وما يعمر او نو عمر ور کی دیش من معمر و عمر ور کی شیدا یعنی پختو کے معنی انش او کی دے عمر دے اس اغه تا شغت تو کو عمر ور کی شیدا ولا ينقص نت مولش من عمره دے عمر دے عمر ور کی شینا الا فی کتاب مگر طول لکھ دی دو ہما کو کی ان ذالک بیشک ذا کرنا علی اللہ اللہ تعالی تیسیرا سان دی د دې نمک کې پنځه دلایل د الله په وحدانیت باندې اخی بیان شو او دا اوس په کوم ول د دې ځکه په وحدانیت الله تعالی باندې بیان شو دا الله تبارک تعالی د بارا صفات کاملې دي الله تعالی دا اوس پیدا کړی دي چې سمندرونه تاسو ته معلوم دي یو سمندر داغی اوبو خوگی دی او بل سمندر مالگین دی چوب داغی تروی دی خوگی اوبو هم دا انسان دا فیدی دا پار اللہ تعالی پیدا کری دی او کدا تروی اوبو دی نفدی که هم فیدی دا انسان شتا مخی تفصیل بیان شیو که دا دنیا سمرا غلازتنا گندگی دی پریدی دی سیلابونو سرا دا سمندرونو تروزی او کم سمندر چی اغا مالگین دے دا تمام غلازتونا دا تمام گندگے دا مردار حقا اخری او ختمی کی پچر تدغا نوے نتدی سیزنو دا بدوئے نباد بیا انسانان کو دنیا پاتکے دے نسو اللہ تعالی دا انتظام کرے دے او خگی او بخطاستا معلومی دی چی دا اسمان نکمی اللہ ورولی دی اغا دا دریابونو سندونو او د جنو په شکل کې د انسان فائدہ کې راځي هغه تفصیلا معلومه دارنګه الله تعالی وایي چې د دې وبونه د قسمه چیزونه تاسو حاصل وای یو خدای څخه شی دی چې تیار او تازه غوخه بغیر د ذبحي و غیره نه میان چې ورته ویل شي دا الله تبارک وتعالى داسې احسان دی د دې مخلوق سره چې دا چیزونه نه ذبح غواړي او نه د دې غوخه دومره سخت دی چې ګنې پای باندې ډېر ټیم لګي بالکل دمنو سلوا په شان یو آسان شی دی چې الله تبارک وتعالى دې خلق لا نعمت کې ورکړې دې میا او دیم په دې سمندرونو کې چې کوم مالګین سمندر دی باغی کې الله تعالی تنظیم دي چا کړې دې د ملګرو کړې دې هغه صدف د وګو په سر باندې وی چې کراږي ته د ساز کې باران لاړ شي ولې دا هي بندې شي لاندې لاړ شي ای کې الله تعالی جواهر پیدا کی ملګری په کې پیدا کی دارنګ دا نور څه دي چې کوم انسان د خپل زینت لپاره دا غي نه کالی جوړي مغرض مې دا دی چې په دې کې ډېرې زیاتې فائدې دي او درېمه فائده دا بیانې الله تعالی چې ګوره تاسو کله تجارتونه کوي ربا حاصلوي ګټه حاصلوي سمندري دارې پای کې ډېر کارآمد دي او بیا تاسو راتلانه را مجازونه دالو له بیړې دا باغ او بوکي چلي کې الله تعالی په خپل قدرت باندې غټې کړې دي او دائم ستاسو د غټې د پاره د فائدې د پاره یو ذریعہ ضرورې ده آسان او لنډ مزل وي او تاسو دغه وګه پاري کې تاسو سيزون راړې مننه کړم چې پراتې دي د دې نارسته بیا درځو د شپو د اخبار بار دا دلایل بیانېږي دا غو دلیل د الله تعالی د وحدانیت بیانېږي دې بسی الله تعالی د دې د بوتان یادې چې کوم کسان ما سیوا د الله نه په نور سيزون باندې عقیده لري دا غیب به وسای بیان الله تعالی کوي چې تاسو کدی توازن اوسه هم دې تاسو توازن نه وري او د فرض او تقدیر کا توازن دوی وري نو دې تاسو هغه درخواست منظورو لنی شي نو کوم ذات چې تاسو आवाज وري مدم आवाज وي کتیز आवाज وي او تاسو تمام ضرورت پوره کول شي نو بیا لا صفته ولنی سه تاسو بندگی دا غوړ نه کوي تاسو دا غوړ نه کوي دا نه ولې نه غواړي چې تاسو به بس مخلوق تلاش نیسه چې هغه د فرزان د پارا څخه ګړا فائدې شي کولې نو تاسو را پاره وسو کی دا بیانې د قیامت یو منظر بیانېږي چې کوم انسان کوم اعمال کړی دی په دنیا کې د قیامت پرځ داغه مطابق فیصله به وي که چا اعمال کړی دی نو هغه ډیر زیات خوشاله وي او که چا بد اعمال کړی وي نو هغه بد اعمال باندې باندې سری پیټي وي غریب بد بد اعمال داغي چې هر څومره وزن دی هغه راوړي میدان د حشر ته یا واضح خبر ادا چې دی او سړی اعمال بد وي ډیر وي او نیک اعمال نشتا یا نهایت کم دي فضل د الله تعالی ځان له خبر ادا خو د قانون مطابق کا فیصله کیږي نو دا سړی بیا رکو اور تباہ دی حالت دا بیانې چې موږ په دنیا کې د دې خلکو د پاره سس کوو نیک اعمال خو کم وي خو بد اعمالو کې موږ د یو بل سره تعاون ډېر زیات کوو او د بل انسان د بدو اعمالو د پاره سبب ګرځېږو دا منظر چې قیامت کې زمون مخې ته راشي موږ به ډېر زیات افسوسونه ارمانونه وکړو تر دې پورې د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت دی چې پلار به پلار دا هغه د بد اعمالو پیټي به ډېر وي نیک اعمال به دا هغه کم وي زوی به له مخې ته راشي نو دې به زوی ته وایي چې بچیا ما تا سره په دنیا کې څومره شفقت او څومره مینه وه ستا لپاره ما څومره کړې دي او نن بچیا زما ضرورت دی راشه ته زما نه یو پیټې د ګناه واخله کم از کم چې زما د نجات لپاره څه سبب جوړ شي دا به پلار خپل بچی ته وایي آغا پلار چی دا پل بچی دا پارا دوی سس گئی تاسو خپل سو چکے سمرن از دیر اشتدا دے بورتی چی بابا جانا بلکل منم تا ما سر دنیا کی دیر شفقت کڑے ہو دیر اگرا سر امین اور محبت کڑے ہو یقیناً دا ہر سز منم ہما تم کیونکہ مسئلہ پیخدا لہذا زہر صورت سرستا پیٹ ناکی اور دبائی بچیا چی کم از کم سنیکہ مالا راکا چې زما د نجات څخه سبب جوړ شي هغه ورته چې بابا جانا دې ته تیار نه ځکه ما سره خپل څه کوي اخر دې منظر ته چې سړی وګوري چې کله د پلار او د زوی په میاس کې دا معامله د غنور رښتې خلا پرې ده حالات به داسې وي الله تعالی وی هر یو انسان د به د خپلو ګناهونو پیټې په ځان باندې راړولې وي او بل سړی به د ده پیټې په سرولې نه شي او که انسان په دنیا کې د بل د ګناه د پاره سبب ګرځېدلی نا خپل ګناهونه خپل ګناهونه دي چې د نورو د پاره سبب ګرځېدلی دی هغه پیټې به هم د ده سره ډبل پیټې دي خو د دې دا مطلب نه دی چې د چا د ګناهونو د پاره د سبب ګرځېدلی دی د هغې خلکو ګناه کې کمی راغی دته به د سببیت سزا الله تعالی ورکوي هغې چې کوم ګناهونه کړي دي هغه ګناهونه پیټې خو د هغې په سر دي خو دا دی چې د بل ګناه د پاره سبب جوړ شوی دی هغې کې به الله تعالی نیسي هغه پیټې به هم په سر وي مونږ نن د ګناه پندونه ځان له درنو او چېرته مونږ دا سوچ مخکې نه دی کړی چې کم از کم دا پیټې به زمونږ په ملا باندې وي او بیا به یو ته مینت کوو بل ته به مینت کوو چې خپل زوی مونږ له یو نیکي نشي راکولې پلار خپل زوی له نیکي نشي ورکولې او یو سره به خپل فکر وي چې هسې نه زه پکې راګیر شم نو سوچ تاسو کوئ نور به د چا سره څه لاس وکړي په دغه موقع باندې الله تعالی دا هغې بیان کوي چې نن تاسو له پکار دي چې سوچ وکړئ او ځان له پیټې درنوای ما که تاسو د نیکو اعمالو وزن ډېر وای خو ډېر دی دا ډېره ښه ده لیکن د بدو اعمالو وزن که تاسو ځان له ډېره وای نو دا ستاسو زیات نقصان دی نن مونږ پنډ اوړې نه شو او نور هغه پنډ ځان له درنو په ځای د دې چې پنډ مونږ سپک کړو آسان مثال دی یو سړی دی هغه ځان له غر کې لختې وکړي خشاکونه وکړي ګېډې وتړي دې چې راشي هغه پنډو چې دی سوچته نه هغه نوم چتېږي نو دې راشي نور خشاکونه په کې دي لال هغه پنډ سې واقعي دا سړی هوښیار دی چې سپک پنډ دی کله وړلی نه شو نو دې بیا ځي او غېږې د غوړاس کوراړي او په هغې کېږ دي لال هغه پنډ سې واقعي هېڅ څوک نشته چې ته سره لاس کې او دا پنډ ورسره اوچت کړي دا سړی نادان دی محترمو مونږ او تاسو نادانی اختیار کړې ده دا د ګناهونو پیټي دې ته مونږ بس ځان تړلی دی دا په سره لال یې ځان له درنو یاد وساته دا سنی دی پکار بیا د دې نرستو د مؤمنانو د کافرانو الله تعالی صفات بیانې چې آیا داسې کسان برابر کې دي شي چرته هم نشي برابرې دي او بیا د الله تعالی د وحدانیت دلایل دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې آیت نه مخکې دا مسله بیان شوه چې کوم یو سړی ته الله تعالی ډیر عمر ورکړی دی او بل ته الله تعالی کم عمر ورکړی دی دا دواړه برابر نه دي بالکل دې کې برابر وانه نشته یو سړی 100 کال عمر دی او بل 50 کال عمر دی دا کله برابر نه دي دا خو معلومه خبره ده نو دارنګ الله تعالی اوس دا بیانې دلته چې دا دو دریابونه چې کمړان دي داغه الله تعالی حقیقت بیانې فائدې بیانې دې په مېس کې مساوات نشته دا دواړه بدل بدل دي یو څنګه دی او بل څنګه دی دی یو نه کومې فائدې دي انسان دی او بل نه کومې فائدې دي بیانې وما يستوي البحران ندي برابر دو سمندرونه دو دریاګونه هاذا عذب دا دریا خوګ دي خو فرات انداز په کې وګدي چې تند ما ته اون کی دي فرات مې لیکيږي ما ته اون کی ته تند دیتا دا سه وګدي چې په دې سره تند ما تيږي او تند په کوګو بو سره ما تيږي مالګین وبو سره تند نه ما تيږي تر خو سره نه ما تيږي صاحب شرابه چې پاسان سره تیریږي وبد دي آسان اسکلی شی وبد دی آسان اسکلی شی بس راشه پګی وبدی لکه دا درې سن واخلې او دا غین او بوس که آسان تیا سره به تیری شی نو یو دا ماتون کی د تند دی انسان دی او بل د دې دا وبچ پګی دی په مخه باندې تیری دی لیکن وحاذا الله تعالی وی دا بل ملح حجاج دا تروی دی او حجاج دا سی تروی دی چې مرای کې بند دی دون کی دی مرای کې اون خلیفہ کته باندې نه زی دا دواړه سره برابر کې دی شی نه دی برابر تروی او تروی دی او پګی پګی و من کل لیکن دا هر یو سمندر نہ تاکلو نہ فرای تاسو لحمن غفی تریا تازه تازه چغه میان دی الله وی تازه غفی دی الالو رو ته جت نشتا او سمره نرمی دی سمره پګی هم دی نرم هم دی زر پګی دی او خوباله پګی سمره دی دا هر سمندر ځان له میان دی چې چا څنګه دی او چا څنګه خوباله معلوم دی بل وتستخرجون راو باسه تاسو د دې سمندرونو نه حیتن کالی کالی یعنی تاسو سرس پین راو باسه کالی تینا جوړوي تلبسونها چې اغوندې تاسو دغه کالو لره دغه کالی تاسو اغوندې زنانه اغوندي واضح خبره ده ځان ته کالی اچي دا کالی کم ځای نه جوړیږي دغه سپین زر دي سره زر دي لالونه دي جواهر ملغلري دي دا په دې تروبو کې دي بس هغه روزي الله تعالی مخلوق لور کوي وترل فل کا تبینی دالو لی جازنا فيه پدې سمندرونو کې مواخرا چشلون کې د وګوري د جاز دا وضع دا صدا د کشته دا چې دا داسې دینه دا وبزان تشلی یو مخ روانې کا مواخره معنا شلون کې د وګوري مخه بالکل د هغه سګه چراغ سره وبشلی کې په مخ روانې او صدا پارا تاسو دا بیړای پدې کې چلوي یتک ته دې دا پارا چې حاصل کې تاسو من فضل هی فضل د الله تعالی مال دولت ریبا تجارت کې ځان لري به حاصل کړي او تاسو سمې پدې ده باندې لري به سړی ته ډیر آسان نظر دي ولعلکم تشکرون بل دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د نعمتونو د الله تعالی چې الله در سره زم رحمانات کې او بو ته ګوره بیا تاسو درنو اجازه ته ګوره پر کېږي نه دا چا ټینګ دی یولی جو لیلا نلباس الله تعالی اشفاف النهار پر روز کې اوړي کې د شپې د هزار روز تلاله شي روز د شي اون دی ویولی جو النهار نلباس الله تعالی اجزاد روز په لیلی پشپګي بشپوک دیش لکدی موقع تاسو کو رہ رز لاندلا وسخر الشمس اللہ تعالی پکار کے لگو لے استاسو نور اس کو میں استاسو فیدہ کے لئے گولی دی تابید حکم دا اللہ تعالی دی فیدہ دے انسان زماستا مسخر ندی چمنگا اس نورتو ہے چشاب روز زبیا روانے یا چر اس طرح شیطا نورتو ہے چلے رکی گا شمیر آزا اخبار سے تس نسو و اللہ تعالی زمان فیدہ کے لئے گولی دی نور نخفل فیدی دی چانس کو میں نخفل فیدی دی کلن هر یو د دوینا یجری روان دی لی عجل مسمع دا پار دا آغا نیتی چکم معلوم اور مقرر دا هر یو روان دی آغا نیتی معلومی مقرر پوری چی دا قیامت رس شی بس نور بم فلکار پری دی اسمومای با پری دی اوز دی لگیا دی اغا فلکارون تی ترغی پوری بدی سی روان دی ذالکم دغ صفتنوالا اللہ اللہ ربکم ربستا سدے دی صفتنوالا چی دا مقی کم بیان شو دا صفتن بلچا کشتا نشتا له الملك ود الله تبارك وتعالى د پاره دا تصرف او بادشاہي او تمام تصرف دا الله د پاره دا بل چاره پاره نشته والذين اور هغه خدایان تدعون چې تاسو بلې من دونه سوا د الله تعالی نه ما يملكون اختیار لري هغه من قدمیر په مقدار د پرځ د چا د هغه اډو د کجوري دا اډو کی کجوري اډو کی باندې هغه نری پوسته کې نری دومره اختیار هم د دې نشته هغه سمره معمولی شی دی دا یې اختیار نشته چې کله اختیار نشته نو تاسو ولي ملائکو ته आवाज کوي انبیاء ته आवाज کوي یا بوتان دي چا د حضرت اسلام بندگی کوله چا د عیسی علیه السلام او چا د ملائکو الله تعالی وي د دې اختیار خو نشته دې سماله کاندي ان تدعوهم ک تاسو او بلای دوی درا لا يسمعوا دعاکم نو ردې هغه بلنه تاسو تاسو بس بلنه دی یو جنا ولو سمعوا بالفرض والتقدير کو ورید هغه بلنه تاسو مستجاب لكم ندې نشي پورا کوله حاجت تاسو تاسو درخواست منظور ولې نشي تاسو چې کوم شی غواړی هغه تاسو له درکولې نشي ويوم القيامه او پرز د قیامت یکفرونا انکار وکي د خدایان به شرک کوم په شریک ګرځول او تاسو دوی لره د الله سره اي ګوي الله زمون بندگی نه کړې دی خو د شیطانانو پیریانو خبره من لا شیطان ورته چې سوي هغه مون بندگی دی نه کړې پن کار وکي خدای دا سره یې شرک ولا ينبئك او نه خبرې تعالی را مثل خبير فشان خبردار ذات دا الله تعالی خبردار ذات ته تازه هر څه خبرې بل څوک داسه خبردار ذات نشته چې تازه هر څه خبر کی الله تعالی وه را لېږي او نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه غفلت راغونو مې یا ايها الناس يا خلق انتم الفقراء او تاسو محتاج الى الله الله تعالی تا فضل دا الله تعالی دا الله فضل ته موږ او تاسو ټول محتاج یو والله الله تعالى هو الغني بحاجته ده خلقنا خلقته ده الله تعالى حاجت نشتا الحميد واستعلى شهر الله تعالى ذك الله تعالى هر څه سره احسانات کړی دي هر شي ده الله تعالى حمد واستاینه کوي الله تعالى حاجت چاته نشتا او دا تمام مخلوق الله ته محتاج دي اي عشا کو غوري الله تعالى يذهبكم حالات وكتاسو وفات وكتاسو وياتي بخلق جديد رابوري الله تعالى نبي مخلوق چابو غروي استاسونا کفار الله تعالى لن کمکی والا مسلمانان الله تعالى راوستل او یقینا صاحب ہے کرام هغه ډیر زیاد غرو ادنا مسلمانم غره دی یاد ساته د حق کافرنا د حق کافر نه ادنا مسلمان دام غره غره دی ایمان ایمان دی الله تعالى ته وما ذلك ان ددا کار علی الله الله تعالی تبی عزیز گران کی تاسو لري کې استاد په ځای باندې نور راولي اوس الله تعالی تفیق وکړي ورکوي ولا تذرو او نه به چتوي وازرتون یو چتون کې نفس وزرا اخرى پیټه د ګناه د بل نفس هر یو تن بخل گناہونا پا خلا پورتا کئی سو پا هم دبل چا تا گناہ پیٹے نفس رئی تاستما حدیث ہوئے نبی علیہ السلام فرمائی کہ حضرت عبداللہ جہاں باس نہ روایت تھے چپلار اور مور بدئی ملاقات کی دخل بچی سرا خل بچے بولے مخل راشی نفیقون را پلار بورتی یا بنیا او زما بچویا راش زما گناہ نکی کی دیر دی ما نسلکو گناہ احمل عنی باغ زنوگی کم از کم یو پیٹ دے گناہ زمانہ والا زکا دا دنیا تا تکاری دے گناہ نمیڈا تکڑی دا کم از کم چپ ما باندی دا پیٹ ایسا فیقون مزیب اور توئی کہ اے بابا لا استطیع بالکل زد دی طاقت نہ لرم یہ شمکول چستا پیٹ دے گناہ زواخلم حسبی ما علیہ او بابا ما جفل گناہ نہ کری دی دا زمار پارا پورا دی ستا گناہ نہ تزو کیا نشمارا مولے من خارس انسان کری خدا قیامت پر از زمان حالت دائی جدی خور بچو دے پارا من حرام کو حلال کو مار داڑ کو دا کی منگ کو سس منگا دے بچو دے پارا کو او سبارا بگور یاد ساتے اخفل پیٹی دے پڑتے والی فقد اخفل دا بیا او کن عرصنگ چکوی فقد مرمونی چی پس کیفلی کری منی فقد بیا اخفل دا رورا اللہ ورکووی چی دا پیٹی بچو قیامت پر از پسری فقد دا بچی گور یاد ساتے خزا خاون اور زوی دا سمرنیز دیرش دیوی چکل دی انکارو کزکا اللہ تعالی وی ولا تذرو نبو چتوی وازرتن یو نسو چتون کے ویزرا اخرا پیٹ دو گناہ دبل نفس اگر کا غور تا دیر زیاد نیز دیوی فاتح فدا خبرہ چی او سڑے دبل دپار سبب دو گناہ جو شین تا سمی دو سبب یک گناہ دو دخپل دو اگا پیٹ بھم دو دخپل پی اخپلی او دبل دانی ٹیوی واغست دبل دا ٹیوی دو واغست دانو ٹیوی خوڑیر خکار دے کنا خطو خطو نلاری خود دے خلق دو گناہ سبب خود تشوی کنا دا سمر لوی مصیبت تے منگا آسان وائی جیرے جی بچی بل کرت لل ظالمان دا بچو لے خپل ورطا غرزے دا بچو خود تا خپل لازا ورطا غرزے دنیا اور نے بچ گئے منڈ مخ کے رسط ہوئے کلو لے گرم انتظام کئے کلو لے یخ انتظام کئے لہو دل دے دا خپل لازا جہنم تا غرزے یا ایوہ الذین آمنو او مومنان قو انفسکم و اہلیکم نارا پر زانم دو زخ نہ بچ گئے پر بچیم دو زخ نہ بچ گئے اللہ منتدا ہوئی چھ بچو رہ دو زخ اسباب مگورا بس من با آسان خبرو کو تو سڑے بفدی دو گے کہ جیرے کی سو کم بچی بل کر اپنا وہ ظالما نہ تقبل بچی تب آتا ہے تو لدا انتظام کرے لاس کے قرآن اور کا ماسن اور تو واقعات صحابہ ہوا ہے دا اطلاف اس واقعات ہوتا ہے سب فضائل ہوتا ہے نہ فضائے داغی والا دغا نیکان و نیکان و کورن دی دا بلا گانی روی دی پتہ بھی ہوگی و ان تدعو مسقلتن او بچر تا ابللشی مسقلتن یو درنبار نفس الاحم لها بارولو ددی پیٹ دا چراشدا پیٹ اوجت کا لا یحمل منه شیء نبش پور تکولے ددی نس شیء یو گناہم ددن بل سڑے نش پور تکولے قطعا ولو کان ذا قربا اگر چدا کم سڑے دی رو بل چراشے او بچیا دا گناہ پیٹ اوجت کا اللہ وی اگر کدا نیز دیس کا رشتہ دار دے رور دی ولی نیوی اور دی ولی نیوی کار اور مور دی ولی نیوی تو اس سوگ یاد ساتھ ہے پتہ غر ازبان نفسی نفسی دے سوگ دے چاہ گناہ تا بڑی نہ ہوئی چرا شدہ پیٹ اچھت کا زبیدہ نوالم واللہ تو ار سڑی بس سر بخل غم لار دے لار چیز ہوئے بوئی خوچ زد جہنم نہ بچشم لار بوئی چیز ما دا زامن دے ٹول جہنم تا لار چیز خوچ زد دو زخ نہ بچشم ار سڑے با پتہ غر ٹیم بانے دو زخ نہ بچ کے دو پار ہوئی بل دے لار چیز خوچ زد بچشم انما تنظر اللذین یقیناً اثر کئی استاد یا رولو پاغ کا سانو باندے دا خلق چد دین ہے رے پیغمبر تا اللہ تعالی وئی چستا اثر کئی پاغ کا سانو باندے یخشو ربہم چی غیری کی طرف نہ یاد ساتے دے چا پدلو کی جدا اللہ یا رشتا نشتر قانون تا ضرورت نشتر پولیس اور فوج تا ضرورت دغا انسان بخبر دا گناہ نظان بچ گئی چی دے چا پدلو کی دا اللہ نا یرا نشتا کتا ٹولا دنیا قوانین اور پولیس اور سے جی واللہ کتا سڑے دا گناہ ندے منکی نمرکا صرف یو شے دے چیئر اپس لکی کین آس کا نو بس گناہ وطنہ کے فوج تا جت کس کا پولیس تا جت کس کا بالغیب نالی دلی اللہ چاہ لی دلی دے لیکن بیا ہم دا اللہ ندا انسان یا رکی دا اللہ نے یری ہی نو او پیغمبرا چی تکل نصیحت کئی نستا نصیحت با پتا باندیا سر گئی نصیحت کوئی باشکان و سر گئی کما شکان چا غید اللہ نے یر نکی نشبا و رضو تلے گیا ہے دا قرآن سن رکھ خوب انداز کر بیان کئی اثر پا من کیولی نشتا من سر یر دا اللہ نے نشتا کمان دا اللہ نے یری دو یاد ساتے چی دا بیان خو کرتا ہو کی آغر بو مگوشی گئی انسان خو پیدا غرب و مگوشی غر سر یر اشتا دا اللہ نے یری گی لیکن دس سر یر نشتا پیغمبر علیہ السلام یو کہانی بانی تیرش اکان جاړو کانی دا ولي جاړو دا غرض نه زپ جړایم چې کړه دا الله دا فرمان ما اوریدلې دي چې جهنم ته وکانی دي دا هغه وخت نه زما او څنګهږي نه هم دا چې مسلسل جاړم او پیغمبر زما لپاره دعا غواړي چې الله تعالی ما د جهنم نه بچ نبی علیہ السلام دعا غواړي هغه کانی دي جهنم نه بچ کیږي نبی علیہ السلام لا بیا چې کله هغه ځای باندې راځي کانی بیا جاړي او کانی اوس ولي جاړي یو اوس الله تعالی په شکر یې کې د خوشاله نه جاړم چې الله تعالی زدا عذاب نه بچ کوم دا کانی دي کانی هغه باندې دا فرشته خو په انسان سره انسان ډیر څه کوي سره ځکه الله تعالی وی ډیر سخت دی انسان په ځان سره مشته کانو ته وګور چې کله نه اوري دی چې جهنم ته وزمه غو په جلا شوی دی واقام الصلاة پابند سره مونږ کوي صحیح طریقې سره با جماعت چې کومې طریقې د مونږونو دی چې کشتونه نه کوي چې بازي کړي او بازي نه کوي ډېرې څنګهاني په دې کورونو کې مونږ کوي د مور افلار ورته چې کوي ویری خفا کیږي به دلته هغه په خوف خفا یې په دې نه خفا کیږي چې سباله به دغه سرمن او دغه غوښې جهنم ته ځي نه خو په دې خفا کیږي چې بچې دې خیر دې کارې کړې دې مطالعه کړې ده پریده چې دې دي منډې والی کرکټ فټ والی کړې پریده چې دې سالورو بجو پورې ټي وي کتلې فلمونه فريده چودي نن خو ته فريده چودي خو تابم ور سره نيسي ومن تزكى الله تعالی وی چا چې خپل ځان پاک په توحید او په اعمال سره فانما يتزكى لنفسه بشک دا انسان ځان پاک دی په اړه فائدې خپل دا پاکوالی فائدہ ددا یو انسان چې ځان پاک کوي ټول فائدہ ددا والله کبل ته فائدہ وي او الله ته خو څه فائدہ نشته نو چې ټول فائدہ د انسان د ځان دی پاک کیږي وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ او الله تعالی راګرځي دل دي زو بچر دا تخت دې خوشونه ټول والله لږه دغه الله به مخه مخ دا څه دې چې خوای انسان دا څه دې دا جواب جواب په پوری بابا صدا سي نشته چې لال تا افا دې په هو هو هو نشته با قاعده بدل نه تاسو دې یو شي و ما يستوي لا ما الله تعالی وې نه دي برابر لاند چې کافران دي ول بصیر ولي دن کې مؤمنان لند اور دې دن کې برابر دي په دنیا د خدای نه دا برابر لون لون دی او هر نه کافر او دې دن کې چې دا مسلمان دی ځاړه کله برابر دی ولا ظلمات ولا النور او بالکل برابر نه دي تیری او رنا یری دې چا دی کفر دی الکفر ظلمات یوم القیامه یاد ساته د کفر په ډیری تیری دی د قیامت پر ځوان دی یو دې تیری نه دی او دې ایمان وسري تاسو ته ان شاء الله مسله راشي چرته براشي مخله کنینو مخله خو براشي کنه مونږ سره به دا معاملې کیږي دا پولیس رات ته کنه دا ټول بدی ځای را جمع کی دې دا برا جمع کینو تیار وږي الله تعالی په پټول باندې تیار کی پټول باندې یاد وسه دا سه مکمل ګپ پشي چې بیا بخاري نه ورځ په پولیس رات چې ګپم درته جوړ کړو ورځ نه څنګه په ورځ الله تعالی به دې وکه مؤمنان لرنا ورکی کم چې کامل مؤمن دی او دا الله بندا هغه سره بډې رضیا ترنا وي بچی بنی سمرنا به هغه سره چې چار پسې درجه دا هغه پسې کمرنا تر دې پوری چیو مسلمان بابا کې داسي می چې دا غد پټ نو کو نورنا به یو نور بدن نه غیرنا ناراضي دا غد کو نه نه ځو دا بم کله رانا کوي اور کله بن کوي دې بم په پولیس رات هغه خپل معمول رانا چرواني کله بلاس لګي په پولیس رات باندې کله بخپ لګي د لاندې نه به جهنم اغلم دی وې تر دې پوری چې ډېر په تکلیف باندې بده پوری شي چې کله پوری شي نو واپس کوو ګور شي الله تعالی صادیر شکر گزار هي ما سره دې تم احسانات کړی دي چې تب بچا سره دې دا احسان او دا ما مونږ رڼا والے دې قرانا بکم زي ملاوي کې منافقان برا منډي کې را منډي پکې په دې مو قبان دې په مؤمنانو ته وي چې او مؤمنانو تاسو مونږ ته لګ انتظار وکړي چې تاسو درنا نمنګ پیدا والو هر یو انسان به خپل رڼا نه پیدا لي مؤمنان ورته وي چې زمونږ